רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון הרשת החינוכית של כל ישראל שלום לכם, כאן אהרון מורג ומשה ירונסקי. שלום, שלום. איתנו אורח שיכנס מאוחר יותר, חיימון אלגרנטי. שלום חיימון. שלום, שלום. וברקע, בורא, ג'ט רוטל עושים בח. כן, יום הולדת שמח לבח, 332 שנה להולדתו. אתה אוהב את זה, משה. עבר הרבה זמן, אבל עדיין נשאר חינו ממש אותו דבר. אני אוהב את זה. אז נשמע... הוא עדיין עומד על הרגל. אז נשמע את בורא עד הסוף. ביצוע יותר טוב מאשר הקלאסי עצמו. במקרה הזה בח לא מתגלגל בקברו. כן. יופי של ג'ט רוטל, יופי של בח, יופי של חליל. אז זה היה יום הולדת לבח, והיום אפשר לומר שיש יום הולדת נוסף ללהקת פוליס, כי היום, ב-1978, להקת פוליס הוחתמה בחברת A&M, ואף אחד מהצדדים לא התחרט על זה. 75 מיליון תקליטים הלהקה הזאת מכרה, אחת הלהקות המצליחות ביותר בסוף שנות ה-70, שנות ה-80 באנגליה, ואנחנו נשמע את אחד הלהיטים. ומי שעשה זה פה בארץ זה הליקון. נכון. ונשמע את אחד הלהיטים הגדולים ביותר שלהם. כן. אתה יודע, כמו שיש רצועה, אתה לא כל כך יכול... אבל הנה, זה מגיע, הנה זה מגיע. כשהצלחת לשמור על התקליט ככה כל כך חדש לגמרי, מדהים. Don't טוב, זה הולך ומסתיים. זה הולך ומסתיים. חבל שזה הולך ומסתיים, אבל כן, אין מה לעשות. פוליס, דה דו דו דו דו דו, וכן הלאה וכן הלאה. ומשיר ישן וטוב, אנחנו עוברים לתקליט שנמצא השבוע במקום הראשון במצעד הווינילים, גם באנגליה, גם בארצות הברית. אתם כבר מזהים את שירן, תוך התקליט החדש שלו, השלישי, שכמו התקליטים הקודמים, הוא בעצם אין לו שם, אלא סמל מתמטי, במקרה הזה סמל של חילוק, כן? והאלבום הזה, באנגליה בלבד, בשבוע הראשון מכר 672 אלף עותקים בכל הפורמטים. מדהים, מדהים. אבל זה אד שירן, הג'ינג'י הכי מצליח ברוק, בפופ, כיום, אד שירן. בבקשה. My bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. May be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. אוקיי, אז I'm in love with the shape of you. זה היה אד שירן, המקום ראשון במצעדי הוויניל באנגליה וארצות הברית. אתה יודע מה קרה חודש לפני 55 שנה? לא, מה? משה, הרבה דברים. הרבה דברים. אנחנו לא יכולים לקלוט את כל מה שקורה כל הזמן. אבל, לענייננו, במרץ 1962, יצא האלבום הראשון של מיסטר רוברט צימרמן, בוב דילן. האלבום נקרא בוב דילן, והוא היה ברובו שירי פולק ידועים, לא שלו, ושני שירים מקוריים. אנחנו נשמע אחד מהם שנקרא טוקינג ניו יורק, והנה הוא מר מאנפף בכבודו ועצמו, בוב דילן. הוא והמפוחית. עם הסאונד המיוחד של המפוחית. אשר כולם יקראו אותו בהתחלה בצורה הזאת. Rambling out of the wild west, leaving the towns I love the best. Thought I seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground. Buildings going up to the sky. Winter time in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man there say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. קאנטרי ממש. כן, אבל זה מוביל אותנו בעצם למשהו אחר, נכון? משהו, ועכשיו למשהו שונה לגמרי. בוא נשמע. קסם, 106 FM. ממש מזכיר לך... שמענו פופ במיטבו. כן. וזה היה... שנות ה-60, ככה חזק לא מאוד. לא שנות ה-60, אלא בדיוק השבוע, ב-1969, השיר הזה צעד במצעד הלועזי, במצעדים הלועזיים בארץ. צעד בהצלחה גדולה. זה היה Our Love is a Growing Thing. כן. אהבתנו היא דבר צומח, האריות, פופ מהוקצה ומלוטש, יוצא מן הכלל, והקול ששמעתם היה הקול של חיימון אלגרנטי. הוא נמצא פה איתנו. שאנחנו שמחים לארח אותו באולפן. חיימון, השיר הזה היה אמור להוביל אתכם להצלחה גדולה באנגליה. הקלטתם אותו באנגליה. נכון. ומה קרה? תשמע, באנגליה באותה תקופה היינו חתומים בפיליפס, וכנראה ששם מבחינת ההנהלה, מבחינת יחצי ציבור וכל זה, הם לא עבדו כל כך טוב, כך שאנחנו התעכבנו כל הזמן עם השיר, ולא ידענו מה לעשות, כי מבחינת אנגליה אתה צריך רישיון עבודה בשביל לעבוד שם הלאה. אז אמרנו, אנחנו נחזור לארץ, כי אז בארץ זה היה מאוד מפורסם, נחזור לארץ ונופיע פה כמה הופעות גדולות וזה, ואם ירצו אותנו לחזור, אז נחזור לאנגליה. אבל זה התעכב והתעכב, ובסוף, לפי מה ששמענו, אפילו הבוסים הגדולים של פיליפס, באו לאנגליה ופיתרו את כולם שם, את כל החברה שטיפלה בשירים כל בתקופה. כל הסניף הלונדוני. כן. Mm-hmm. פיתרו את כולם, כיוון שהם כנראה לא הצליחו להרים דברים. לא עשו עבודה טובה. לצערנו. זה גם מזל. איפה הייתה ההקלטה? ההקלטה הייתה באולפני צ'פלס. זה היה אולפן עם אז 8 טרק, 8 ערוצים. כן. בארץ היה בקושי 4. כן. אבל שם ישבו אנשים שמבינים במוזיקה, בפופ, ברוק. בארץ אז לא הבינו בזה עוד כל כך. אנחנו נזכיר שמי שסידר את החוזה היה אמרגן צעיר ונמרץ בשם חיים סבן. היום כן. החבר הכי טוב של הקלינטונים. כן. הוא גם היה... והוא התחיל בתור בסיסט שלכם. כן, כן. הוא היה בסיסט שלנו בהתחלה. הוא 3-4 שנים הוא ניגן איתנו. ואחר כך הוא הפך להיות האמרגן. ואנחנו כבר היינו בארץ, כבר היינו ממש כבר... הופענו ועשינו ועשינו ועשינו וכבר רצינו לפרוץ החוצה. אז שלחנו אותו לאנגליה, אמרנו לו בוא נראה מה קורה באנגליה. ובאמת הוא הלך לאנגליה ושם הוא סגר לנו איזה הופעות במועדון הצ'טס. הופענו שם כחודשיים בהתחלה. והוא עבר בין כל חברות התקליטים, עשינו אודישנים לכל מיני אנשים, למרגן של טום ג'ונס ולכל מיני... ובסוף הוא סגר לנו חוזה הקלטות עם פיליפס. והם שלחו, פיליפס זה הולנד, הם שלחו צלם מהולנד שצילם אותנו, והקלטה הייתה נהדרת. והמפיק שלנו היה ביג ג'ים סוליבן, שזה היה גיטריסט של טום ג'ונס. כן. וזהו, זה מה שהיה שם. עשינו עוד שיר שם, הקלטנו את הצד השני של Our Love is a Growing Thing, השיר נקרא קטיה. גם כן, גם שיר טוב. ולא זה ולא זה, לא המשיך שם. זאת אומרת, כנראה ההפקה שם, יחסי ציבור, יחסי לא ציבור דאגו לזה. לא עשו, עשינו גם חצי שעה של טלוויזיה. זאת אומרת, כן. היה טופ אוף דה פופס, והיה טיפ אוף דה פופס. טיפ אוף דה פופס היה כאילו זרקור על להקה שעומדת להצליח, כן. ושהוציאה תקליט וזה. חצי שעה. ומאחורינו היה כאילו, השריטו את ירושלים וישראל וכל זה, ואנחנו הופענו על זה כאילו. מה היה מאוד יפה. אתם הייתם שם Lions of Judea, אריות יהודה. כן. ובנימה הפטריוטית הזאת אנחנו נמשיך ונשמע שיר שנקרא משה, פנטום אדום. כן, זה שיר שנכתב בתקופה של, אתה יודע, אחרי המלחמת ששת הימים, הייתה תקופה כזאת של... מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה, ואז הגיעו המטוסי הפנטום, ואמרנו מרוב, זאת אומרת, מרוב שהם יהיו חזקים וזה, אז אולי יהיה שלום בגלל זה. אז קראנו לזה פנטום אדום. אנחנו רק נשים את זה על 45. כן. הפנטום צריך לטוס במהירות קצת יותר גבוהה כדי להישמע כמו שצריך. אז הנה עוד שנייה אחת, זה טיבו של שידור חי. אלה טיבם של הפטפונים. פנטום אדום, בבקשה, האריות. אחר כך נמשיך לדבר עם חמון. מיליותיים יושב חליל, ליבו נפעם. תשמעו את המילים. חייל. חייל, יושב חייל, כן. אלה מילים. רק יושב ומחכה למטום האדום, מטום אדום, אולי להביא את השלום. מטום אדום, מטום אדום, אולי להביא את השלום. שוויין ושם עם השחר מוקדם, מצאנו אותו נמצא בטובה. הוא לא ישר, גם אינו מאשר, הוא רק עומד ומתכונן. כן, חיימון הזכיר עכשיו שבשיר הזה, בקולות עושה גם יאן טייגן, שהיה הבסיסט. כן, הוא היה הבסיסט. הבסיסט הנורווגי, כן. של הלהקה. עכשיו, יאן טייגן זה גם ברבות השנים ייצג את נורווגיה באירוויזיון, כן. והגיע למקום האחרון עם אפס נקודות, אבל זה כבר סיפור. ומאז הוא התפרסם. הוא התפרסם מאוד. הכוכב גדול שם. ומצאנו בתוך הטיפה של התקליטון הזה תמונה... ממש של גלויה. של גלויה. כן, של האריות. גלויה למעריצים. ואת פיליפס, באמת רשומים מאחורה. מאחורה זה פיליפס. לדעתי זה פריט אספנים נדיר, משה. כן. נמשיך לשמוע עוד קצת פנטום. פנטום אדום, כן. אז אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ויש שלוש להקות קצב מובילות בארץ, להקות קצב, כמו שקראו לזה אז. יש את האריות, יש את הצ'רצ'ילים, יש את עוזי והסגנונות, ואני חושב שהאריות והצ'רצ'ילים הם הטופ טו של הקצב הישראלי. גם הייתה תחלופה, דני שושן. כן. התחיל אצלכם. התחיל אצלנו ועבר לצ'רצ'ילים. ועבר לצ'רצ'ילים. שם הוא נהיה הזמר יחיד, הבוד, הזמר שלהם. בחיים סבן היה המרגן של שניכם, נכון? יהודה טלית. כן. יהודה טלית הביא את הצ'רצ'ילים וסבן הביא את האריות. ואז הם יצרו את משרד סבן טלית. ביחד, סבן טלית, כן. כן. עכשיו, הייתה יריבות ביניכם? תראה, זה לא היה יריבות, היינו חברים טובים כולנו, אבל מבחינת, אתה יודע, התקשורת, אז עשו מזה כאילו אנחנו להקות מתחרות, אבל לא היינו מתחרים, כי הם היו סגנון קצת שונה מאיתנו, אנחנו היינו יותר פופ-רוק, והם היו רוק כבד יותר... הם היו מה שנקרא אז מוזיקת מחתרת. כן, כן. זה היה מוזיקת מחתרת. ועכשיו זה מקשר אותנו, זה מביא אותנו ל... קטע הבא שמשה בטח יאהב אותו, כי עוד פעם זה באך. וזה קורה לאוהבים צעירים. הצ'רצ'ילים הקליטו לפי הזמנה של זובין מטה. עכשיו, מה שמוזר כאן, לא מוזר, מעניין, מעניין. מי שעושה את הקולות כאן, זה חיימון. מי שמנגן באורגן זה אדי שפירוביץ'. כן. אבל זה, אבל הקרדיט הוא לצ'רצ'ילים. לצ'רצ'ילים. אז כן. קורה לאוהבים צעירים. רגע, אז מי בעצם היו חברי הלהקה בצ'רצ'יל, אם אנחנו מזכירים נגנים, ובכלל מי היו שם? אוקיי, אז מיקי גבריאלוב, בסיסט, עמי טרייביש, זיכרונו לברכה, היה מתופף, חיים רומנו, חיים רומנו היה גיטריסט, גדול, כן. ותזכיר לי, סטן סלמון היה, סטן סלמון היה בהרכב הראשון בעצם. ואז סטן סולומון חזר לקנדה, כן. ודני שושן שלכם הצטרף אליהם. הצטרף אליהם. וכמובן רוב הקסלי היה רוב מלחין הפסלי. גדול, עבד גם עם אריק איינשטיין בהמשך. ואז כאן דיברנו על זה שבעצם אתה הוספת את הקולות רק באולפן. אתה לא כן. היית שם על הבמה. זה היה איזה קטע כזה שהייתי במקרה באולפן, ואז הם חיכו לזמרת שתבוא לשיר את זה. והיא לא הגיעה, והם היו בלחץ, כי הזמן כבר עובר באולפן. אז חיים רומנו אמר לי, אתה יכול להשאיר את זה? ואמרתי לו, יאללה, למה לא? ואז במקרה יצא. איפה זה הוקלט פה בארץ? כן. איפה? קולינור? לא, לא, זה היה באולפן של הסינגסינג. של הסינגסינג. היה הסינגסינג פעם, היה להם אולפן שלהם, הרבה שירים הוקלטו שם. דייב קרול. דייב קרול וולי. אז דייב קרול מת לשבועיים, נדמה לי. מת? דייב קרול? כן. לא ידעתי. דייב קרול היה זמר שלהם. כן, הוא היה גיטריסט, זמר משהו משהו. חיימון, מה שבעצם זכרו לי הרבה וחזק מאוד וכך אצלי חרוט בזיכרון, זה כל האווירה של המועדונים בחוג המסגר שם. כן. מה שהיה שם ערב ערב, ימי חמישי, שבת, שישי, כל הדברים האלה, כן, שהיה שם ממש. היו מועדונים, היה בהתחלה מועדון החיפושיות ברחוב המסגר. נכון. קומה רביעית, אני חושב, כן. שלישית או רביעית. שלישית רביעית, כן. והיינו מופיעים שם, היה שם בעל הבית, היה נקרא, קראו לו עזרא. הוא היה איזה כזה מקרר. כן, מקרר כזה ששמר. ועכשיו, הוא, איך הכל התחיל? בהתחלה היה לו מועדון בבת ים, בשם רינגוס. נכון. והיינו מופיעים שם ברינגוס, וההצלחה הייתה כל כך גדולה, שהוא אמר, אני אפתח עוד אחד בתל אביב. ואז הוא פתח את המועדון הכי פושיות שם. וכל כך התפרסמנו וזה, והמועדון הזה היה כבר מלא, אז הוא פתח עוד אחד על ידו. לידו, כן. וקרא לו מועדון העריות. ואנחנו היינו מסתובבים שלוש להקות בין המועדונים האלה. לפעמים היינו עושים דובלאז'. מה זה דובלאז'? זה בערב אחד עושים שני מועדונים. מתחילים בבת ים ומסיימים במועדון החיפושיות, במועדון הרעיות. זה הרבה כוחות ככה. כן, עכשיו, אז לא היה תקליטנים או דברים כאלה, אז היה צריך להקה במקום שאנחנו לחמם. כן, אז קודם היו, גם הם היו מתחלפים איתנו. אנחנו היינו באים למועדון הזה, הם היו באים למועדון איפה שאנחנו. אתם עבדתם קשה. עבדנו קשה, ועוד היה לנו גם אורגן המון, שזה כמו פסנתר. כן, ענק, ענק. כזה, המון. והיינו צריכים להעלות כל הופעה לקומה רביעית, במועדון החיפושיות, העריות, היה לנו ארבע סבלים. ולא היה שם מעלית. לא היה מעלית במדרגות. אני זוכר. מה זה, היה סיפור. ובהפסקה שכאילו, בין מועדון למועדון, עושים את כל הסיפור הזה בחצי שעה, 40 דקות, צריכים להיות במופע השני. אז האריות היה פרק מופלא בתולדות הפופ הישראלי, בתולדות להקות הקצב, אבל באיזשהו שלב גם צריכים להמשיך הלאה, וחיימון, ואהובת ליבו, אחת אשתי, אשתו, כן. הקליטו ביחד. מה אנחנו שומעים עכשיו? בוא נשמע את אחד השירים מהתקליט הזה שיוצאנו ביחד. זה נקרא זוג יונים. תקליטון, 45 אינץ' יש לנו כאן על הפטפון. זוג יונים. זוג יונים בכיכר, מרחף מאושר. כך כזה, מה שנקרא, נאיבי כזה, נאיבי של התקופה כאן. כל העולם הוא שלהם. Alizim hem, neizim hem sham Zugyonim bakikar Ze ani, ezo hi at יופי מיוחד, לראות את הפטפון מסתובב ככה עם השיר. חיימון, מי כתב את זה? המילים של אילן גולדירש והמנגינה שלי. נהדר. שימי הרעיון של הכינור הזה. שימי הרעיון של הכינור הזה. העיבוד נעשה על ידי... היה קלידן. קלידן של הסגנונות. אייב רוטשובר? לא, לא. לפני. המעבד. המעבד גדול. מפוסם. היה באירוויזיון. אלדד שרים. טוב, בוא נשמע עוד. בדרך חתחתים הגענו בסוף לשמוע שלה. כן, בוא נשמע עוד את הסוף שלו. זה שיר שלך, זה שיר שלנו. בכל העיר, השיר איתנו. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, ומה אנחנו, לאיפה אנחנו ממשיכים מפה? אנחנו נמשיך, אני חושב שאנחנו חוזרים, השיר הזה שמענו מ-75, נכון, חיימון? כן, זה היה בסביבות 75. אז בואו נחזור ל-71, אני חושב, או 70, אתם הופעתם בתוכנית טלוויזיה, ורציתם להראות שאתם יודעים לשיר גם שירי ארץ ישראל, זה היה בעיבוד, סיפור. ספר. פנו אליי מהרדיו, כן. לעשות עיבוד רוק אנד רול או משהו כזה לאיזה שיר ישן. ונתנו לי שני שירים להחליט ביניהם על מה אני הולך. והשיר השני היה לילה לילה. לילה לילה. כן. זה לא כל כך השתלב לי לרוק אנד רול, אז לקחתי את השיר בה המנוחה להגיעה, עשיתי לו עיבוד מיוחד, והופענו עם זה בהופעה פומבית, בית המורה, אני לא זוכר איך זה נקרא. בית המורה, אז כן, האופן של כל ישראל, כן. כן. וזה שודר בטלוויזיה. זה שודר, לא, אחר כך עשו לזה קליפ. בהתחלה זה שודר בהופעה, ואחר כך לקחו את זה ועשו מזה קליפ, שאתה יודע, כאילו אנחנו בשדה, בקיבוץ, זה קליפ מוזר כזה. יפה, אז בוא נשמע... בנאיביות של מה שהיה, אז... נכון. באמצעים פרימיטיביים מאוד ו... אבל עכשיו יש לנו עיבוד חדש. כן. אנחנו נשמע את הגרסה המוקדמת, בה המנוחה ליגע. הריות. סגנון שהוא שונה בעצם מהראיות שאנחנו מכירים. זה קרב יותר לצ'רצ'ילים מאשר... זה יותר רוק. תשמע, אנחנו היינו גם להקת רוק. אני לא היינו רק... אם אתה תשמע שירים שלנו כמו קטיה ועוד כמה דברים כאלה, היינו די להקה... קסאכיסט. קסאכיסט, כן. והנה הראיות מקסחים לנו. כן. אנו לך משמר פלא שעד היום לא עשו לזה קאבר, משהו בסטייל של היום שעושים הרבה חבר'ה צעירים שולחים שירים משנים ועושים להם קאברים יפים ומעניינים. אני עשיתי לזה קאבר עכשיו. אתה? כן? נשמע. טוב, אז נשמע אותו תכף אתה אומר, אוקיי? אז נעשה... יש לך אותו ב-14. שיהיה 14. טוב, אתה רוצה לשמוע אותו 14 עכשיו? אם אתה רוצה... בוא נשמע את גרסת 2010-11. אוקיי. גרסת המאה ה-21 לבא המנוחה ליגע. אם כבר את הקצב כבר, מי יותר? יש כאן קול נשי. זו הבת שלך? כן. הבת של חיימון ומירי ששמה... מאיה. היא גם זמרת. הזמרת ב... להקת האריות החדשה שמופיעה. Bye. בביצוע הזה יש לזה עושר ככה של כלים, של, של תזמור יפה מאוד. כן, של שני, קצר. כן, ההפקה של 2000, שנת 2000. שיר העדן מצלצל. זה יפה. כן, זה יפה. זה קצב נהדר, מה? אני חושב שצריך להשמיע את זה היום ממש, ממש בלי בעיה בכלל, זה נשמע פשוט נהדר. זה שיר שנשמע, איך אומרים באנגלית? טיימלס. כן. אז זה טיימלס. נכון. וזה מזכיר לי. כן. אם אנחנו כבר בעניין של גרסאות חדשות לשירים ישנים, אז סיפרתי לפני כמה שבועות שהתקליט של רן אלירן, שנקרא רן אלירן, יצא שוב בוויניל, והוא שר בתקליט גרסה קצבית מאוד למדבר סיינו של אלכסנדר פן, לחן עממי, עיבוד רוק. בבקשה. ועוד מעט נחזור לכאן. המדבר יישאנו על דבשות מדהים על צבריהם יצלצלו פעמונים Sa'enu, sa'enu, lamine bar sa'enu Sa'enu, sa'enu, lamine bar sa'enu אני כל כך אהבתי כל הזמן את התזמור הזה, את הברסים את כל התזמורת הענקיות האלה שאתה שומע אותן, עוצמה של, של, של סאונד אחרי כל הדברים האלה. זה נשמע כל כך טרי, כל כך רענן, כן. וכל כך מעכשיו, זה מ-1970. כן, זה פשוט מדהים. אוקיי, זה היה ממש נהדר. זה היה ממש נהדר, ואחרי רני לירן אנחנו נחזור שוב לאורחנו הנכבד, לחיימון, ונזכיר בעצב שבשבת נפטר, נקרא לישיבה של מעלה, לגן עדן של הרוקנרול, צ'אק ברי, בגיל 90. והאריות עשו גרסה בעברית ל-Roll Over Beethoven. כן. וספר? הגרסה נכתבה על ידי דודי ודודי פטימר ואני, והכנסנו שם הרבה שמות של זמרים ולהקות וכל מיני אנשים שהיו בתקופות קודמות, וזה נקרא קדימה בטובן. אז יאללה, קדימה בטובן. אז הגיטרות. ואיזה כתב נהדר. אנחנו מתקרבים בצער לעוד, לסופה של עוד תוכנית של מעדן ויניל. אני נהניתי. גם אני מאוד. וחיימון, וחיימון, נהנית? נהניתי מאוד. אני מדהים, כולם פה באולפן רוקדים, אם אתם רוקדים, אז בואו נשיר, נרקוד כל הלילה. אז תודה משה, תודה חיימון. תודה לכם. תחזרו אלינו בשבוע הבא. תודה לכם. לעוד תוכנית של מעדן ויניל, להתראות, שיהיה לכם יום טוב. יום טוב. תתחילו לרקוד. כן.